หัวข้อถัดไปเรื่องการหลอกลวงต้มตุ๋นในเรื่องการระลึกชาติหรือยานพิเศษอื่นๆยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการหลอกลวงต้มตุ๋นนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะครับมากขึ้นเรื่อยๆและผมเรียนให้ทราบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรอีกแล้วที่จะหลอกลวงต้มตุ๋นได้ง่ายเท่ากับหลอกลวงต้มตุ๋นเรื่องทำนองอย่างนี้แหละครับคือทำนองระลึกชาติหรือยานพิเศษนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นที่มันค่อนข้างจะสนิทไม่ค่อยต้องใช้พยานไม่ค่อยต้องใช้หลักฐานอุปกรณ์ไม่ต้องใช้คนหลอกต้มตุ๋นนะฮะลงทุนน้อยนะครับหาหน้าม้าได้ง่ายนะฮะได้เงินมากนะฮะมีช่องทางได้เงินมากๆแล้วก็คนจับได้ยากคนจับไม่ค่อยได้คนจะมาคนละถือเยอะได้ทั้งล่าไปทั้งสักการะนะครับคนที่คิดจะไปหลอกลวงต้มตุ๋นในด้านอื่นๆเนี่ยมันจะโดนจับได้ง่ายโดยง่ายว่าไอ้นี่หลอกคนมาหลอกอย่างนี้จะไปจับกันยังไงนะครับเพราะงั้นผมยกตัวอย่างไอ้ที่หลอกลวงต้มตุ๋นกันมากเลยเนี่ยคือมักจะมีพวกคนที่อ้างตัวเองเป็นยานพิเศษเนี่ยชอบมาระบุว่าเขาระลึกชาติได้แล้วไม่ใช่เฉพาะชาติเขาเองนะชาติของพวกท่านด้วยชาติของคนที่ไปหาเขาด้วยนะแล้วรู้ยังไงอ่ะรู้ว่าเป็นญาติกันเนี่ยแหละทีนี้พวกนี้ถ้าเขาเจอคนที่ไปหาเขาที่จนหน่อยสมมติจนหน่อยนะเขาจะบอกอ๋อเป็นน้องเขาในชาติก่อนนะฮะเป็นน้องเขาในชาติก่อนหรือไม่ก็ชาติก่อนของท่านเนี่ยเป็นร้อยเอกเป็นระดับในร้อยอะไรอย่างนี้นะฮะหรือมาจากสวรรค์ก็ชั้นต่ำๆหน่อยเช่นชั้นจาตุมหาราชิกาแต่ทีนี้คนมาหาสถานะดีขึ้นหน่อยนั่งรถดีขึ้นหน่อยนะชาติก่อนก็อาจจะเป็นพี่เขานะฮะเป็นพี่เขาหรือเป็นอะไรเป็นลุงเป็นป้าน้าอาเขานะฮะถ้าเขาบอกชาติก่อนเป็นทหารก็คงยศระดับในพันถ้ามาจากสวรรค์ก็คงจะชั้นดาวดึงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าคนมาหาเขานี่รวยมากเลยกี่เบ้นมาหาเนี่ยนะฮะโอ้ยแน่นอนฮะชาติก่อนถ้าไม่ใช่พ่อเขาก็ต้องแม่เขาของไอ้คนที่หลอกลวงต้มตุ๋นนะฮะถ้าต้องทักอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เข้ามานะหรือไม่ก็เป็นผัวเป็นเมียครับถ้าเขาหวังผลประโยชน์ทางชู้สาวด้วยนะก็จะมีอ้างเป็นผัวเป็นเมียมาจากชาติก่อนตามบุพเพสันนิบาตกันมาชาติก่อนถ้าเป็นทหารก็ต้องยศระดับนายพลถ้ามาจากสวรรค์ก็ต้องชั้นดุสิตคือมันพูดง่ายๆเขาจะดูตามฐานะชอบตีสนิทเป็นญาติกับคนทั่วไปนะฮะแต่ถ้าจนเจ็ดคนแค่จริงๆอ่ะเขาบอกไม่ได้เป็นญาติเลยครับฉะนั้นไอ้ลักษณะนี้ลักษณะการตีสนิทนะฮะแล้วก็ตัวอย่างที่ผมยกได้เลยหนึ่งรายที่เป็นข่าวไทยรัฐเมื่อไม่นานนี้คือรายน้องจิ๋วนะครับรายน้องจิ๋วเนี่ยในห้องนี้มีใครอ่านไทยรัฐทราบข่าวเรื่องน้องจิ๋วระลึกชาติว่าเป็นสาวกของพระแม่กวนอิมช่วยยกมือหน่อยครับใครอ่านข่าวเจอข่าวรู้เรื่องข่าวนี้ยกมือหน่อยโอ้รู้ข่าวนี้กันน้อยจังรู้ข่าวนี้กันอยู่ไม่ถึงสิบคนนะครับเอาละครับรู้กันน้อยจังนะครับเรื่องนี้นะครับไทยรัฐเอามาเล่นข่าวนี้อยู่หลายวันเลยนะครับเล่นอยู่หลายวันลงหน้าหนึ่งลงข่าวตัวโตลงรูปถ่ายพร้อมด้วยทุกวันเลยเล่นติดต่อกันมาหลายวันหน้าหนึ่งกรอบโตรูปด้วยโอ้ยระลึกชาติรู้เขียนภาษาจีนได้นะครับคุณวิทวัฒน์เอาไปออกรายการตีสิบเอาไว้เอาไปออกอะไรต่ออะไรนะครับเขียนภาษาจีนเอาใครต่อใครมาค้นคว้าว่าภาษาจีนนั้นภาษาโบราณหรือเปล่าอะไรต่ออะไรไปใหญ่ไปโตนะฮะออกรายออกทีวีหลายรายการต้องไม่ลืมนะฮะออกทีวีทุกช่องได้เงินนั้นนะฮะทีดีเขาให้ค่าป่วยการเท่านั้นครับบอกทีดีนะฮะปรากฏว่าหลังจากตีข่าวเล่นข่าวนี้มาหลายวันนะฮะพอวันสุดท้ายไทยรัฐลงกรอบเล็กตัวนิดเดียวนะฮะชื่อคอลัมน์ว่าข่าวสั้นทันโลกไปลงหน้าในเลยแทบจะไม่มีใครเจอเลยอ่ะในข่าวนั้นอ่ะปรากฏว่าไปได้ข้อมูลมาจากพระที่สู่เจ้าอาวาสวัดหนึ่งในอุทัยธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่จะน้องจิ๋วเนี่ยนะฮะพระเจ้าอาวาสนี่ยืนยันว่าเป็นเรื่องแหกตาเพราะดูเหมือนจะเป็นน้าดูเหมือนจะเป็นน้าของน้องจิ๋วเนี่ยคอยแอบมาสอนภาษาจีนให้น้องจิ๋วอยู่นะทีนี้คำถามที่ผมตั้งก็คือว่าก็เนี่ยฮะหนังสือพิมพ์นะฮะสื่อมวลชนทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์บางทีก็รวมถึงนิตยสารในบางฉบับด้วยเนี่ยนะฮะเวลาได้ข่าวอะไรเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมเลยที่จะไปเสียเวลาตรวจสอบเขาอยากจะขายข่าวก่อนเขามุ่งหมายไปที่ความบันเทิงนะฮะไม่ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าทีวีอะไรทั้งนั้นแหละมุ่งหมายความตื่นเต้นนะฮะขายข่าวก่อนแต่พอไปเจอภายหลังว่าเรื่องไม่จริงเนี่ยลงแก้แบบอ้อมๆแอมแอมนิดเดียวแล้วคนก็ไม่รู้คนที่ตกไม่ได้เจอข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแหกตาว่าหน้ามาสอนไม่ยินก็ยังนึกว่าน้องจิ๋วเป็นเรื่องจริงอยู่นั่นเองอ่ะเพราะไม่ได้อ่านไอ้กรอบเล็กเนี่ยนะฮะมันเหมือนไหมฮะเหมือนไหมกับเรื่องแท็กซี่ฮีโร่อ่ะแท็กซี่ฮีโร่ที่กับไม่ได้เหมือนไหมฮะตีข่าวเล่นข่าวไปอยู่กี่วันกี่คืนฮะรับรางวัลเข้าไปตั้งกี่หมื่นบาทที่โน่นให้รางวัลที่เล่นวันแต่แล้วพอมาตอนหลังพอรู้ว่าเก๊กลายเป็นแท็กซี่ลวงโลกอะไรไปเนี่ยนะฮะก็ลงข่าวเล็กๆเลือนหายไปออกทีวีตั้งกี่ช่องบางไทยเป็นอย่างนี้ฮะเขาไม่ตรวจสอบกันให้ดีนะฮะเขาจะขายข่าว มุ่งหมายไปที่ความบันเทิงความตื่นเต้นนะฮะเพราะอย่างนั้นก็เลยมีต้มตุ๋นกันเยอะนะครับทีนี้ผมจะเรียนบอกว่าเราจะดูออกได้ยังไงว่าเรื่องต้มตุ๋นหลอกลวงนะฮะมันมีวิธีดูได้หลายวิธีด้วยกันนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเฉพาะเรื่องระลึกชาติเนี่ยนะครับดูไม่ได้เลยว่ารายไหนก็ตามที่การบันทึกชาติหรือลึกชาติได้ว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาในลักษณะคนมีชื่อเสียงนะฮะพูดคุมไปได้เลยว่า 99.99% เนี่ยต้มตุ๋นหลอกลวงฮะผมไม่กล้าพูดร้อยนะฮะเพราะของจริงมันก็มีได้นะไปพูดร้อยผมก็ไม่ดีท่านเองนะฮะของจริงมันมีได้แต่เปอร์เซ็นต์ต่ำทีนี้พวกต้มตุ๋นหลอกลวงลักษณะนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วอ่ะก็ตัวเองระลึกชาติได้ว่าเป็นพระนางจามเทวีเป็นพระนางเจ้าแม่คุณอิมเป็นพระสารีบุตรเป็นอะไรต่ออะไรมีทั้งนั้นนะฮะเป็นพระอานนท์เจ้าอะไรก็มีทั้งนั้นนะฮะเป็นสมเด็จโตมาเกิดใหม่เป็นหม่อมเจ้าอากาศจำเกิงเป็นพระองค์ธีระโอ้ยมีทั้งนั้นเป็นร้อยแปดก็มีฮะเจ้าไทยก็มีทั้งนั้นนะฮะเพราะงั้นคนใหญ่คนโตเจ้านายคนดังหรือไปเกี่ยวทางศาสนาอย่างเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับพระเยซูอย่างนี้ไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้อะไรต่ออะไรคุณอินอะไรเงี้ยนะฮะแก้ทั้งนั้นนะฮะไม่ต้องไปเชื่อเลยเพราะงั้นผมยังถามทันทีที่ผมเห็นข่าวรัฐลงฉบับที่1ฉบับแรกลงว่าสายแม่คนสาวกใช่ไหมคนอิมเนี่ยผมฟังคงลงไปแล้วนะฮะว่าเราต้มตุ๋นโดยไม่ต้องรอไปอ่านไอ้ข่าวกรอบเล็บที่ว่าแหกตานะไม่ต้องอ่านพอเขาบอกว่าสาวกใช่ไหมคนอิมนี่ก็เดาเลยตั้งแต่ต้นนะฮะว่าเราต้มตุ๋นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มอิมเล่นไปได้ยังไงข่าวนี้ตั้งหลายวันนะฮะพวกการที่คนระบุว่าเป็นใหญ่เป็นโตนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นที่มาของราชการนะลูกศิษย์คนนับถือเจ้าแม่กรุมในประเทศคนเจ้าแม่กรุมเรียนในประเทศตั้งเท่าไหร่ก็ต้องอยากไปหาเด็กคนนี้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะก็ไปหาจะไปมือเปล่าเหรอฮะก็ไปให้ทุนการศึกษาไปทำโน่นทำนี่ทำโน่นอะไรเดี๋ยวมันก็ลาบสการะกันมาเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะครับในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้สำหรับเรื่องยานพิเศษอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมก็พ่วงไปด้วยนะครับยานพิเศษอื่นๆถึงแม้ไม่ใช่ระลึกชาติเป็นยานพิเศษแบบหูทิพย์บ้างตาทิพย์บ้างรักษาโรคได้บ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกวันนี้มีหลอกลวงต้มตุ๋นหลายร้อยสำนักนะครับรวมตลอดไปถึงสำนักเข้าทรงหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นสำนักนะครับลักษณะที่ต้องระวังนะครับที่ผมให้ข้อสังเกตท่านจะได้ไม่ไปเป็นเหยื่อนะครับที่หนึ่งนะครับพวกนี้คนอุบายสำคัญนะครับคือว่าเขาจะต้องมีของขายอีกส่วนหนึ่งนะฮะพวกของขายนี่จะเป็นพวกวัตถุมงคลให้เช่าบ้างขายบ้างนะครับมีตั้งแต่เหล็กไหลหินสีหินวิเศษแก้วผึกเจรไนนะครับสารพัดนะฮะมีโอ้ยอะไรไปตลอดถึงทางน้ำหรือนารีผลหรืออะไรสลายมันสารพัดนะฮะพวกนี้จะมีวัตถุมงคลเอาไว้ขายทางน้ำเนี่ยจำได้ไหมฮะขายกันตั้งเป็นหลักแสนจำได้หรือเปล่าข่าวทางน้ำมันใช่ไหมฮะเพราะงั้นพูดง่ายๆว่าพวกที่อ้างตัวเองมีญาณวิเศษอะไรบางอย่างจะระลึกชาติจะตามไปทางจะมีของเอาไว้ขายนะฮะพูดได้ทำให้น่าจะถือทำให้ปล่อยของได้นะฮะพวกที่หนึ่งมีของขายพวกที่สองไม่ขายของนะฮะแต่ว่าจะใช้อุบายไม่ใช่เอาของไปแลกเงินแต่จะมีอุบายรับเงินด้วยวิธีอื่นเช่นนี้ฮะเช่นจะบอกว่าให้รับองค์เขาจะบอกท่านมีองค์นะมีองค์คนนั้นผมเนี่ยโดนชี้มาว่ามีองค์ตั้ง5องค์มั่ง4องค์มั่งผมมีทั้งองค์แขกองค์ไทยองค์จีนนี่หมดฮะพวกสนักเข้าทรงชอบบอกว่าท่านมีองค์ให้รับองค์และการรับองค์นี้ต้องเสียเงินฮะเสียเงินเป็นหลักพันนะฮะเสียเงินถ้าท่านหลวมตัวไปรับองค์มาเรียบร้อยรับองค์เนี่ยเก้แน่นอนต้มตุ๋นแน่นอนนะฮะกี่ร้อยสำนักลองรับองค์เนี่ยเก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะฮะรับองค์นี้ไม่ต้องไปรับนะฮะก็อะไรฮะเพราะถ้าเผื่อท่านมีองค์อยู่จริงๆนะฮะองค์ก็อยู่กับท่านไม่ไปไหนไม่ต้องรับฮะคือไม่ต้องไปรับองค์ก็อยู่กับท่านนะคือผมก็อาจจะมีองค์ก็ได้แต่ไม่เห็นต้องรับนี่ฮะคือองค์มีก็มีไม่ต้องรับพอรับองค์แล้วมันเสียเงินก็เข้าเป็นเหยื่อเขานะฮะนอกจากพวกรับองค์ก็ยังมีรับขันห้าก็ทำนองเดียวกันนะฮะไม่ต้องไปรับนะฮะการนุ่งขันห้าพวกรักษาโรคนี่เยอะมากนะฮะยากรเยอะมากพวกล้างอาถรรพ์กับสะเดาะเคราะห์นี่เยอะเป็นพิเศษผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดถ้าจะลงรายละเอียดเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยต้องว่ากันอีกเป็นรายการนึงอาจารย์ครับต้องอีก3ชั่วโมงเลยนะผมเก็บข้อมูลเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นทั่วราชอาณาจักรไทยไว้นี่เพียบเลยนะฮะถ้าเขียนหนังสือไม่ได้เล่มหนาเลยแต่ไม่ค่อยกล้าพูดนะฮะพูดเดี๋ยวก็อายุสั้นเพราะผมรู้หมดว่าที่ไหนต้มกันยังไงต้มยังไงผมรู้เพียบเลยผมออกนะฮะผมใช้เวลาทีนี้นี่พวกที่สองเนี่ยพวกที่หนึ่งขายวัตถุมงคลพวกที่สองก็รับองค์รักษาโรคสะเดาะเคราะห์นะฮะพวกที่สามนี่จัดฝึกอบรมนะฮะพวกนี้มีวิธีหาเงินที่ทันสมัยมากนะฮะสมัยนี้เป็นยุคเทรนนิ่งนะฮะต้องจัดฝึกอบรมนะฮะแล้วพวกจัดฝึกอบรมนี่หลายๆรายนะฮะฝึกอบรมหลักสูตรต้นๆนี่ฝึกฟรีอบรมฟรีด้วยนะฮะแต่ไปเก็บพังทีหลังฮะเช่นว่าขั้นต้นๆฟรีแต่พอขั้นสูงๆแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งคอร์สนะฮะ80,000 บาทเนี่ยแต่ขั้นต้นๆจะฝึกฟรีนะฮะ ก็ขอให้ทราบไปด้วยผมไม่ต้องระบุว่าที่ไหนที่ไหนนะฮะพวกฝึกอบรมนี่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับฝึกอบรมในลักษณะเก็บตังค์เก็บตังค์นะฮะท่านจะไปฝึกอะไรที่ไหนขอให้ถามให้ตลอดนะฮะว่าตั้งแต่ต้นจนจบนี่หมดเงินเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะนึกว่าฟรีมันฟรีต้นนะฮะมันไปบานตอนข้างหลังนะฮะพวกฝึกอบรมนี่วางให้ดีพวกสุดท้ายนี่ยิ่งทันสมัยหนักเข้าไปกว่าสามพวกแรกพวกสุดท้ายนี่คือพวกที่มีอาชีพเป็นหน้าม้าอย่างเดียวพวกนี้ไม่เคยรับเงินใครลงกระเป๋าเลยนะฮะเป็นหน้าม้าลูกเดียวเป็นหน้าม้าให้สามพวกแรกอะฮะพวกที่หนึ่งสองสามนั่นคือพวกเอาเงินลงกระเป๋าตัวเองพวกที่สี่นี่ไม่เอาเงินเลยนะพวกที่สี่นี่จะทำตัวให้หน้าเลื่อมใสแล้วบางคนหลายๆคนมีอาชีพหน้าเลื่อมใสจริงๆด้วยพวกที่สี่นี่รวมถึงนายทหารรวมถึงนายตำรวจรวมถึงนายแพทย์รวมถึงหมดเลยฮะครูบาอาจารย์หมดแล้วแหละไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็มีทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์มาอะไรมีชื่อเสียงนะพวกนี้เป็นหน้าม้าจะคอยกวาดต้อนคนไปสำนักหลอกลวงต้นตุนในสามขายนั่นแหละทั้งพวกที่ขายวัตถุมงคลรับองค์รักษาโรคสะเดาะเคราะห์แก้อาถรรพ์หรือพวกฝึกอบรมนะฮะมีหมดการเป็นหน้าม้าเนี่ยเป็นลำไพ่พิเศษที่ทำให้ได้เงินเพิ่มมากกว่าเงินเดือนนะฮะคนเป็นข้าราชการในจริงเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าข้าราชการที่สุจริตนะฮะเป็นหน้าม้าให้เขาเนี่ยกวาดต้อนคนมาเข้าฝึกอบรมหรือมาอะไรได้เงินมากกว่าตั้งเยอะนะฮะเพราะงั้นก็ต้องระวังให้มากนะครับเอาละครับทีนี้ผ่านเรื่องหลอกลวงต้นทุนไปแล้ว